χωράει γεννάει. Ο ένας χρόνια λάντσα στην αστόρια, ο άλλος καπετάνιος στα βαπόρια. Ελλήνα κι ασπίρα βογημένα, σαν να χτίσανε τα γκρεμισμένα. Πάνε για σένα και για μένα. Στη Γερμανία χτίσαν